إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى أيضا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب أيها الناس تقريبا katika juma mbili tulizoziruka baada ya kuwa tulikuwa katika khutba kukumbushana ugonjwa ambao umetuvaa wengi katika binadamu la abyadhum wala aswadhum siwe upewao wala weusi wao sagiruhum wa kabiruhum si wadogo wala wakubwa wao ghaniuhum wa fuqarauhum si matajiri wao wala mafakiri wao wote tumeingia katika ugonjwa huu nao si wengine ni ugonjwa wa kibri ayuhannas baada Allah subhanahu mashamba ya kuwa nao watu wenye mazao, waweza wakajitweza wakaona kibri mpaka kutoka katika njia ya sawa. Kisha Allah subhanahu akatupigia mfano kwa wale wenye kumiliki pesa, kuwa nao matajiri kadhaa, wako baadhi yao ambao wanatoa katika njia sawa, wanajitweza wana kibri juu ya Allah na juu ya viumbe wa Allah mpaka wanatoka katika msitari wa sawa. Ayuha nnas, leo kadhalik tuangalie wale ambao ni watawala. Wako baadhi ya watu wanaowatawala watu, baadhi yao wakatoka katika njia sawa, wakawa kibri kwa Allah subhanahu, bali akafanya kibri kadhalika na wote wa Allah subhanahu, ikawa wote walionao katika mikono yao Allah akaiondoa kwa sababu ya kibri zao walizonazo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatupigia mfano katika Qur'an ili waweze kufahamu na kupambanua na ulul albab. Mtu atakapokuwa amesoma Qur'an na akazingatia katika Qur'an, ajue ile aliyoisoma kumuhusu fulani, wenda kanachukua katika njia sawa, na mimi naweza nikaanguka nikawa mfano wake. Ayuha nnasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa na mjaliwa rasmi kuumiliki ulimwengu, kuwa ni mkubwa katika ardhi na kuumiliki watu, alikuwa na kibri akatakabari kwa binadamu, akawa na kibri akatakabari kwa mtume wa Allah, baada ya kuwa na kibri mpaka kwa Allah subhanahu, Allah akamwondoa katika ardhi hali ya kuwa ni dhalili. Wa sababu dhalika alkibr, Allah alimwondoa akamfanya kuwa ni dhalili kwa sababu ya kibri chake alichokuwa nacho. Yaqulu Allah subhanahu, اذهب الى فرعون انه طغى. الله يقول لسيدنا موسى نعم ملك سموجا كلمات عليك كناري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به عزري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. موسى alipopewa habari kwa aenda katua dawa kwa Firaun, kwani anapituka mipaka mpaka katika kujiweka katika nafsi ya umungu, anaambiwa Musa idhhab ila Firaun innahu tagha, amepituka mipaka. Na ukifika jadiliana naye kama zilivyokuja aadha mbele, baada ya kuomba Musa ya kuwa afungulie kifundo kilichoka katika ulimi wake na kifua chake na apewe ulimi ulio sahihi katika kuzungumza na maadui zake, kisha unipe subra katika hali inayoendea niweze kusabihi wewe na kukumbuka hivyo Mungu subhanahu wa ta'ala katika hali ulionipa, bali na kuomba Allah subhanahu nipe ndugu yangu Harun aliye waziri wangu katika hii dawa anayoipeleka katika kasri ya Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia tushakupa hayo uliyoyaomba. Ayatambele Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa Musa aliyeomba katika aliyeomba ni ndugu yake Harun, aongozane naye mpaka katika kasri ya Firaun kumpiga da'wa Firaun. Ayuha nnasu ibadallah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dhikri idhhab ila Firaun innahu tagha, ondoka wewe Musa na ndugu yao Harun mwende katika kasri ya Firaun, hakika yeye amepituka mipaka na anaenda njia isiyokuwa sawa, فلنكفر الله سبحانه وتعالى كشاء الله سبحانه وتعالى أكم فموسى حجنا علينا أمبارا كذكنا وقوى فرعون وتوافق itakuwa ni sababu ya Firauni kumkubali kuwa ni mtume wa Allah subhana. Ayuhan nasu ibadallah, madha baada dhalik, ni kipi kinatokea baada ya hapa? Musa kapewa risala ya Allah aifikisha kwa Firauni na watu wake, lakini kiburi kilimtoa katika njia sawa Firauni ibadallah. Kwa sababu amemiliki pesa, kwa sababu amewamiliki watu, kiburi kilimtoa katika njia ya sawa. Musa alipofika kutaka kumlingania Firauni, miongoni mwa istihzai na kibri alichokuwa nacho Firauni juu ya Musa, qala faman rabbukuma ya Musa, aya Musa, huyo Mungu aliyekuja kutulingania, Mungu wako na nduguyo hauna ni upi huyo? Na mimi katika kasri yangu na i'tikadi na watu wanajua mimi ndo Mungu wao, wewe Mungu unamlingania na ndugu yako Haruna ni yupi? Musa amwambia Firauni na watu wake, kwa sababu ni da'wa amepewa na Allah subhana, rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada, Mungu wangu ni yule aliyekiumba kiumbe chochote akakiweka katika umbile la sawa, kisha akakiweka kikalingana sawa, kisha akakikadiria makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala kiumbe kile. Huyu ndo Mungu wangu aliyemuumba mwanaume akampa macho, akampa miguu, akampa mkono na akampa sehemu zake za siri, wala hakumwambia mtu huyo, Allah niumbe mimi hali ya kuwa ni mwanamume. La, wala hakuna mwanamke aliyemwambia Allah niumbe mimi katika umbile la kike. La, Allah alikuumba wewe akamuumba mwingine akakuweka katika umbile lako na akakulenga vile vile ulivyo, kisha akakukadiria makadirio yako Allah subhana, alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada, baada ya kukiumba kiumbe hicho akakipa makadirio yake na akakiweka sawa sawa. Huyu ndo Mungu wangu Firauni. Ayuhan nasu ibadallah, wako watu ulinganiwa Mungu wakaleta miungu watu, wako watu ulinganiwa Mungu wakaleta Mungu majini, wako watu ulinganiwa Mungu wakaleta Mungu hirizi. Hakadha Firauni alipolinganiwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye akataka onyesha umungu wake kwa watu wake. Ayuhan nasu, ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرعون أتك موسى مكفر منغواك إكيوا منغواك وندهو يفما بال القرون الأولى. إكيوا هو يندو منغواك جي هاو اليوكوا متنغولية قبل أكوهو بابوزاك ونوينجينيو ذيبي ناو حاليزاو نواتوا وابي وكويشا كفر أتك موسى كفر جيهاو. Musa mwambia ilmuha inda rabbi, ilmu ya hao iko katika mikono ya Allah subhana, la yadhillu rabbi wala yansa, hakupotea kitu chochote katika mikono ya Allah na katika ilmu ya Allah subhana, wala Allah habitilizwi na kusahau. Ilikuwa yatosheleza kwa hii sifa ya Musa anayomwambia Firauni aamini, lakini kwa sababu ya kibri kilimfanya Musa kukaa katika chini ya taa ya Firauni, na Firauni akaamrisha watu wake ili waonyeshe umungu wa Musa na Firauni aonyeshe umungu wake, baina ya Mungu wa Musa na umungu wa Firauni. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asewa ma kaidu Firauna illa fi tabab, haviwi vipindi wala havikuwa vitimbi vya Firauni isipokuwa ni vya kuangukia patupu. Musa alimnadi Allah subhanahu, tahmaki likagawanyika pande, watu wakamuona Musa ni mkweli na da'wa anayolingania Musa ni ya kweli. قالوا آمنا برب هارون وموسى. Hivi sasa sisi tunamuamini Mungu wa Haruna na Musa, undo Mungu wa sawa sawa. Na hindo kazi ya ulama kulingania watu katika tauhid. Usione watu lingania tauhidi wakaja watu kuwafunja wanaolingania tauhid. Mitume wa Allah wanalingania tauhid, wanamlingania Allah subhana, watu wamjue Allah subhanahu wa ta'ala. Penye haki na ukweli ujitenga, batili ukawa kando, na haki ikakaa inang'ara na inameremeta na ikaonekana katika macho ya watu. Watu walipoiona haki mbele ya macho na Harun wakasema, la, twamwamini Mungu wa Harun na Musa. Ayuha nnas, kwa sababu kibri kimemjaa Firaun, kibri iko katika moyo wa Firaun. Alikataa, amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Mbona sasa mmemwamini Musa kabla mimi sijakupeni ruhusa ya kumwamini Musa? Hakika huyu Musa ndo mchawi mkubwa aliyokufundisheni nini uchawi huu. Adhabu nayoitoa, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, nitakukateni kateni mikono yenu na miguu yenu. Ndo adhabu anaitoa kwa wale wamekubali kumfata Musa na Harun katika kumfata Allah subhana. Thumma baada dhalika nitakusulubuni, si kwamba nitawakata tu niwaache, la, nitakuwekeni katika mateso, na mateso haya yatakusulubuni kwa kukuwekeni katika miti niwaanike. Hii ndo adhabu nitakayokufanyeni kwa kuwa mmekubali kumfata Mungu wa Harun na Musa. Ayuha nnasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelezea kibri cha Firaun na yoyote mwenye kupelekea wadai akaikataa dawa, akaambiwa qalu qalu, akabaki ya kuwa sisi tuko wengi, sisi tuko kadha, lisikupelekee na likakushangaza akija mtu akakwambia wewe yale ulionayo sawa na aliyokuwa nao Firaun, uko kashangaa kwa kule kuambiwa akini hii ukaikataa. Allah subhanahu wa ta'ala asema, kwa hakika tulimpeleka Musa na hujja na alama zilizowazi aweze kuwafikishia Firauni na watu wake. Hujja hizo azipeleke kwa Firauni, azipeleke kwa Harun, azipeleke kwa Qarun. Lakini alipozifikisha hujja zile, faqalu hadha sahirun kadhab, huyu Musa ni mchawi na ni muongo, yani kule kurusha kijifimbo chake na kuwa ni joka, akaingiza mkono wake kwenye paa ukatoka ni mweupe, mara kapiga bahari imegawanyika. Huyu ni mchawi, huyu kisha ni muongo. Firauni anatangaza kwa mara ya pili sasa auliwe Musa, na hapa anasema mimi nitamuua mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala asema, falamma ja'ahum bilhaq min 'indina, haqqi lipodhihirikia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, qattuna abana alladhina amanu ma'a, kiburi kiliwapanda, haqqi wakikataa, bali wakatoa tangazo kupitia kwa Firaun, wauliwe vijana wote, wauliwe watoto wote, wewe kumkubali Musa katika watoto wa kiume, wastahyuni sahin, na wanawake katika hao waachwe huru. Kwa nini? Kwa sababu ya hii haki aliyokuja nayo Musa kumlingania Firaun na watu wake juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uktulu abnaa alladhina amanu ma'a, wauliwe wote ambao wamwamini Musa katika wanawake, na waachwe huru wanawake. يقول الله تبارك وتعالى وما كيد الكافرين الا في ضلال. هذه vitimbi vya makafiri isipokuwa ni venye kuangukia patupu, bali ni venye upotevu katika mipango yao, hawawezi wakafanikisha katika yale ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna yaqulu fir'aun wa qala fir'aun dharuni aqtul musa, niacheni mimi sasa ni nafasi yangu hivi sasa ya kumuua Musa, nataka hivi sasa nimuue Musa, na kabla sijamuua katika hili, wakati nataka kumua Musa amuite Mungu wake tuone kama Mungu wake atamsaidia. Ayuha nasu ibadallah, anayechezwa sheri ni mtume wa Allah, anayechezwa sheri ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ndiye anamwambia Musa, idhhaba anta wa akhuka biayati wala taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Hakika yangu mimi naona ya kuwa Musa anataka kuwabadilisha katika dini yenu, kuwatoa dini niliyoko mimi, kisha ninavyoona au ayudhhira fil ardhi alfasad, anataka kuleta katika ardhi ufisadi. Ufisadi anaofanya yeye Firauni hauoni, bali ufisadi wa Musa ndo anauona. Lakini kwa haya na tangazo hili limemfikia Musa, na Musa anasimama mbele ya ndugu yake Harun na mbele ya waumini waliomwamini Musa. Inni uttu bi rabbi wa rabbikum, hakika yangu mimi najiweka ngao, ngao yangu ni kwa yule ambaye ni Mungu wangu na Mungu wenu, najikinga kwa yule ambaye ni Allahu subhanahu wa ta'ala Mungu wangu na Mungu wenu, najikinga na shari za huyo mutakabbir ambaye amekuwa na kibri, huyu ambaye apituka mipaka, ambaye la yu'minu bi yawmi al-hisab, haamini siku ya malipo ya kuwa watu watafufuliwa, baada ya watalipwa kutokana na malipo waliokuwa nafanya katika ardhi hii. Ayuha nas, da'wa ya Musa anamlingania Firaun, amwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Kibri imempanda Firaun baada ya kuona pande linagawanyika linamfuata Musa, kikundi kinatoka sasa, watu wanamfuata Musa, wanamfuata Mungu wa Musa. Firauni akaona halikutosha, waqala firaunu ya haman ibn li sarha la'alli ablugha al-asbab asbab as-samaa'i fa'tulu ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Kibri kikampanda, akasema kumwambia Haman, nijengee mnara mrefu, ujenge na mawe ya kuchoma, na baada thalika kwenye mnara huo mimi nitapanda mpaka nifike huko juu. Fa'atta'a ila ilahi Musa, kufru, kiburi kilimpanda mpaka katika maneno haya, fa'atta'a ila ilahi Musa, walao niende nikamchungulie Mungu wa Musa, nikamwone huyo Mungu wa Musa anaowalingania watu hawa, mpaka watu wakasema amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Allah sema hivi ndivyo tulivyovipanga, tukaviweka vitendo vya Firauni kuwa ni vitendo vibovu, na tukamtoa katika njia ya sawa kwa kule kukataa kuifata njia ya sawa aliyoletewa na Nabiyullah Musa alayhi salatu wasalam. Ayuha nasu ibadallah, ukijiona wewe ni mzee wa mtaa, ukijiona wewe ni mbunge, ukijiona wewe ni waziri, popote utakapokuwa katika cheo chako, wakumbuke walioko chini yako, na umkumbuke aliyokuwekea hawa, na umkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe hapo unayomiliki ni sababu ya kuwa wewe unapata riziki zako, wewe hapo uliyoko chini yako ndo sababu ya wewe kupata uhai wako. Na hivi ndivyo Uislamu unavyotuelekeza na unavyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أيها الناس, حيوت اليوفانيا فرعون مبكك تكوينكم تنقل يا مونغ وموسى هل كنت كان هيلي akawakusanya watu na akawanadia, ikiwa Musa alidai kuna Mungu wake, basi ana rabbukumul a'la, mimi ndo Mungu wenu mkubwa. Kiwa Musa na Mungu ana rabbukumul a'la, haya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomfanya Firaun, Allah anasema inna fi dhalika la ibra, ameyaweka haya na ameyanukuu katika Qur'an ili wengine watakaokuja kuwa na sifa kama hizi watakapozisoma aya kama hizi wajue ni kitu gani alifanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Firaun. Ayuha nasu ibadallah, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal hadith في صحيح مسلم من حديث أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. في محمد صلى الله عليه وسلم أسيما واتو أين تاتو واتو أين يسيف تاتو الله سبحانه هتو أن لي يسيف قيامة يسو لا رحمة hatawatakasa, hatazungumza nao, kwa maana atakuwa amewachukia watu hawa, kwa maana anaghadhabu na watu hawa. Hebu katika haya mafungu matatu tujiangalie nafsi zetu, wabalil insanu ala nafsihi basira. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ash-shaykhu zani, mtu wa kwanza alisema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtu mzima ambaye bado yuko katika janga la uzinifu. Alifanya uchezaji uchezaji wake, akacheza alivyocheza katika ubarobaro wake mpaka ishakuwa miaka 60 70, bado yeye ni kijembe tu. Mtu wa aina hii asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah hatomwangalia jicho la rahma, hatozungumza naye, hatomtakasa mtu huyu. Kisha mtu wa pili akasema Rasulullah wa malikun kadhab, kiongozi ambaye ni muongo, na uongo ni kuwafanyia ghishi raia, uongo ni kuwafanyia ghishi raia hata katika kumjua Mungu wao ni uongo. Musa alinena akasema la, mimi ndo Mungu, ni ghishi. Kisha mtu wa aina ya tatu akasema Rasulullah wa ailun mustakbir au wa faqir mustakbir, waweza ukasema pengine kibri ni kwa matajiri. La, mtume alijua, hata wewe usiyokuwa nacho, mwenye baskeli usiyokuwa nayo, mtume alikuzungumza akasema wa'ilu mustakbir faqiri, wewe una tu lakini kibri kimekujaa. Hii ni sifa ambayo hafai kuwa nayo Muislamu, wa'ilu mustakbir au faqir mustakbir, mtu ambaye ni faqir lakini bado anafanya kibri, anafanya kibri Allah subhanahu wa ta'ala, anawafanyia kibri waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan, walhamdulillahi rabbil alamin.